जब से देखा मैंने तुझको इस दिल में कोई हलचल है, जब से देखा मैंने तुझको इस दिल में कोई हलचल है, पूजा की तरह तू पावन है, पानी की तरह तू निर्मल है, तू सचमुच गंगा जल है, तू सचमुच गंगा जल है। सचमुच गंगा जल है। गंगा जल है, जब से देखा मैंने तुझको इस दिल में कोई हलचल है, पूजा की तरह तू पावन है, पानी की तरह तू निर्मल है, तू सचमुच गंगा जल है, तू सचमुच गंगा जल है।